Cihangir Bey, evinizde geçen hafta yaşanan hırsızlık olayından hepimiz derin üzüntü duymaktayız. Ama hırsıza davranış şeklinizde, haklılık sınırlarının ötesinde, Avrupa Birliği'nde imza attığımız ve taraf olduğumuz sözleşme hükümlerine aykırılık tespit edilmiştir. Şöyle ki, hırsızın yüzüne sinek ilacı sıkmak suretiyle Avrupa Siteler ve Apartmanlar Birliği Sözleşmesi'nin nükleer ve kimyasal silahların kullanımının önlenmesiyle ilgili ek protokolü tarafınızca ihlal edilmiştir. Ne diyor lan bu battal? Abi ben görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ayrıca elçi zeval de olmaz biliyorsun. Olağanüstü olarak toplanan Güvenlik İcra Kurulumuz, Asaf Sözleşmesi'nin hırsızın adil dövülme hakkıyla ilgili ikinci, uzun dövülmeme hakkıyla ilgili beşinci, suçluya karşı orantısız güç kullanmamayla ilgili sekizinci hükmünü iptal ettiğinize karar vermiştir. Bu sebeple kurulumuz şahsınızı 250 avro tazminat ödemeye mahkum etmiştir. Lan bu adam kendini ne zannediyor lan battal? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin temyiz makamı konumundaki büyük dairesinin yargıcı mı? Ben bilmem abi. Cengiz abi nereye gidiyorsun? Planlı tatbikatlarımdan husumeti ortadan kaldırmak 2006'yı gerçekleştirmeye. Lan husumet! Kendini ölümün renklerine bağlayan sözleşmeye imza attın lan sen! Hasbelkader Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Husumet Parlak... Husumet Bey, Husumet Bey! Ne var imdat? Başkan, bir süreliğine siteden ayrılmanız gerekiyor. Az önce battaldan bir istihbarat aldım. Hayatınız tehlikede. Sizi acilen güvenli bir yere nakletmemiz gerekiyor. Alo, Birleşmiş Milletler mi? Hasbelkader Sitesi'ne destek istiyorum. Acilen barış gücü istiyorum. Acil olarak barış gücüne ihtiyacımız var.